jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Misja święta w MediaMarkt. Kupując wielofunkcyjny trymer Braun serii X, zapłacisz 229 zł, taniej o 70 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Jest godzina 9, czas na serwis Trójki przed Państwem. Anna Kowalik-Brancati. Atak na policjantów przy granicy polsko-białoruskiej. Uszkodzonych jest 5 pojazdów. Przyszłoroczny budżet i projekt ustawy emerytura za staż to tematy rozpoczynającego się za godzinę dwudniowego posiedzenia Sejmu. 40 lat temu wybuchł najdłuższy strajk stanu wojennego w kopalni Piast w Bieruniu. Kolejny atak na policjantów przy polsko-białoruskiej granicy. Nieznani sprawcy obrzucili kamieniami ze strony białoruskiej funkcjonariuszy w okolicach Wólki Terechowskiej w gminie Czeremcha, mówi rzecznik podlaskich policjantów Tomasz Krupa. Późnym wieczorem policjanci zostali zaatakowani podczas interwencji związanej z próbą siłowego przekroczenia polskiej granicy. W sumie na linii granicy interweniowało kilkudziesięciu policjantów z Katowic, Szczecina, Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi, a także Warszawy. W stronę naszych funkcjonariuszy rzucane były kamienie. Na szczęście nikt z nich nie odniósł obrażeń. Uszkodzonych zostało natomiast 5 radiowozów. O kryzysie na wschodniej granicy Unii Europejskiej i nielegalnej migracji do Europy była mowa wczoraj w trakcie szczytu Grupy Wyszehradzkiej z udziałem prezydenta Francji. Emmanuel Macron jednoznacznie podkreślił, że jest zwolennikiem ochrony granic Unii. Zwraca uwagę wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia dodał, że w ostatnich latach zachodnie elity znacząco zmieniły narrację w tej kwestii. Jeszcze w 2015 roku głos Polski, Węgier, innych państw Europy Środkowej, głos, który był głosem rozsądku. Mówiliśmy od razu, że otwieranie granic jest droga donikąd, że sami sprowadzimy na siebie jeszcze większy problem. Ten głos był bardzo mocno atakowany, bo w zasadzie cały establishment europejski chciał otwierania granic, chciał promowania wręcz migracji. Dzisiaj ten głos jest zupełnie inny. Podczas wczorajszego szczytu poruszono także tematy praworządności, omówiono też temat energii, w tym europejski system handlu emisjami. Dziś początek dwudniowego posiedzenia Sejmu. Odbędzie się m.in. drugie czytanie projektu przyszłorocznego budżetu. Posłowie zajmą się też przygotowanym przez Solidarność obywatelskim projektem ustawy Emerytura za staż. Projekt ustawy budżetowej na 2022 rok zakłada, że dochody państwa wyniosą ponad 481 miliardów złotych, a wydatki ponad 512 miliardów. Maksymalny deficyt powinien wynieść 30,9 miliarda złotych. Zaplanowano też pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli emerytura za staż. Przygotowała go Solidarność. W myśl propozycji kobiety będą mogły przejść na emeryturę po przepracowanych 35 latach, a mężczyźni po 40 latach. Skorzystanie z tego rozwiązania ma być dobrowolne. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Mija 40 lat od wybuchu najdłuższego strajku stanu wojennego, który został zorganizowany w kopalni Piast w Bieruniu. Przez 2 tygodnie 650 metrów pod ziemią protestowało ponad 1000 górników. Jeden z uczestników tamtych wydarzeń, Wojciech Wikarek, wspomina, że nastroje wśród załogi były bojowe. Ktoś puścił plotkę, że od zachodu przez taki mały szybik, to się nazywa Dukla, schodzi ZOMO. Gdyby rzeczywiście te ZOMO tam zeszło, to ja się martwię o ich zdrowie. Bo to był taki zryw i każdy górnik chwycił co mógł, co miał pod ręką. No całe szczęście, że tam nikt nie zjechał wtedy, bo byłaby chyba wojna. Większość górników strajkowała do 28 grudnia 1981 roku. Protestujący zostali dyscyplinarnie zwolnieni z pracy. 11 górników Piasta internowano, 7 stanęło przed sądem. W rosyjskim Sądzie Najwyższym kontynuowany jest proces w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Memoriał. W ocenie części rosyjskich intelektualistów, obrońców praw człowieka i opozycji, rozwiązanie Memoriału to próba całkowitego podporządkowania Kremlowi, organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich.

can't see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Jak ja uwielbiam tę piosenkę. Ma w sobie trzy różne fragmenty. A cappella, hard rock i balladę operową. Coś niesamowitego. I teraz z legendy do legendy, bo od grupy Queen do Boba Dylana, którego piosenkę przedstawią nam teraz Raf Uzar i Piotr Firan w Bed and Breakfast. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you like a rolling stone. Bob Dylan. Once upon a time you dressed so fine, Piotr. Zaczyna się jak fairy tale. Like, once upon a time you dressed so fine. Pewnego dnia ubrałaś się fajnie. Albo kiedyś tam. Tak, kiedyś ubierałaś tam. Się dawno, pięknie, dawno temu. Prawda? Czy ty ubierałeś się. You would throw the bums a dime in your prime. Rzucałaś włóczęgom grosze w czasach swojej świetności, prawda? Mm. Czyli kiedy miała kiedy pieniądze. Kiedy dobrze ci było. Tak. People call, say, beware doll, you're bound to fail. Ludzie mówili, uważaj, piękna dziewczyno, na pewno upadniesz. Yes. You thought they were all kidding you. A ty myślałaś, że oni sobie robią żarty z ciebie. You used to laugh about. Śmiałaś się. Now you don't talk so loud. Teraz już tak głośno nie mówisz, już się nie śmiejesz. Now you don't seem so proud. Teraz nie wydajesz się już być taka dumna. Because you're scrounging your next meal. Bo musisz zdobywać, walczyć o kolejny posiłek. Tak. How does it feel? How does it feel to be without a home? Jak to jest nie mieć domu? Ah, you've gone to the finest schools. Chodziłaś do najlepszych szkół. Nobody ever taught you how to live out on the street. Nikt nigdy nie uczył cię, jak żyje się na ulicach. Mm-hmm. Nie było tego w programie nauczania. And now you're gonna have to get used to it. A teraz musisz się do tego przyzwyczaić. Mm. Ach, the princess on a steeple and all the pretty people. Księżniczka na wieży i wszyscy piękni ludzie. They're all drinking, thinking that they've got it made, że wszystko jest dobrze. Mm, dają sobie prezenty. Tak, exchanging the gifts. But when you ain't got nothing, you got nothing to lose. Kiedy nie masz niczego, nie masz też nic do stracenia. Like a Rolling Stone. Bob Dylan. You dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street. And now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp. But now you realize he's not selling it.

Skąd ta kolekcja i dlaczego jest dla nas tak ważna? O tym porozmawiamy z panią dr Moniką Matwiejczuk, kierownikiem działu zbiorów Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pasy konturzowe, zwane także pasami polskimi lub słudzkimi, stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów polskiego stroju szlacheckiego. Jaką powinny mieć wartość dla nas, dla Polaków? My dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do takiego obrazu pasów słudzkich, które znamy i które my żeśmy jako muzeum nabyli. Tymczasem to znaczy bogate, zdobne, wiązane na kontuszu. Były oczywiście jakby miarą statusu społecznego, zamożności też człowieka, bo potrafiły kosztować od kilkunastu złotych polskich do kilkuset. I to, co jest ciekawe, to właściwie w Polsce pojawiły się gdzieś w XVI wieku. Mamy tego dowody na portretach, na ikonografii z epoki dosyć nielicznej oraz w inwentarzach dóbr wszelakich naszej szlachty, czyli spisów jakby takich jakby przedmiotów, które pozostały. Często to były jakieś testamenty czy takie inwentarze pośmiertne. Czyli im bardziej barwny, zdobiony był pas słudzki, tym można było wnioskować, że ten szlachcic jest wyżej w społeczeństwie. Też, ale tak naprawdę też liczba pasów była, że tak powiem, jakby istotna, bo szlachta miewała, przynajmniej ci najbogatsi miewali ich kilka. I jakby te pierwsze były takimi cienkimi, czy takimi pasami z takiej cienkiej materii dosyć, że tak powiem, gdzie się drapowało jeszcze na żupanie i zakładało się końce, czyli nie było tego elementu zdobnego. Dopiero w XVIII wieku tak naprawdę pojawił się ten wzór pasa, który znamy, czyli składający się z dwóch głów, czyli takich prostokątnych zakończeń z frędzlami oraz takiego wciąża, to się nazywa wciąż, środka, który był albo zdobny takimi poprzecznymi pulkami, albo był w karpiołuskę, czyli taki element jednolity, ozdobny i jakby o jego wadze i zamożności właściciela stanowiła obecność złotych lub srebrnych nici w tym pasie. Mówiło się pas złotolity albo półlity. To jakby była kwestia jakby sposobu wykonania i jakby ilości tych złotych nici, które oczywiście sprawiały, że ten pas się mienił. Był właśnie taki reprezentacyjny. Pasy były też dwustronne albo czterostronne, czyli można je było składać wzdłuż i wtedy każda strona miała inny kolor i w zależności od potrzeby można ten pas było wiązać na różne sposoby, więc jakby tutaj jakby ten status społeczny podkreślany jakby posiadaniem pasa i jego bogatości był dosyć istotny. Bo w XVIII wieku te pasy jakby też były produkowane za granicą, czyli jakby taki był popyt, zwłaszcza w okresie Sejmu Wielkiego, kiedy jakby ten strój narodowy zyskał na wartości, był takim jakby wyznacznikiem tutaj patriotyzmu i wtedy szlachta nosiła i lubiła te pasy słudzkie nosić. Wówczas jakby zaczęto produkować też te pasy we Francji i one wtedy bywały troszeczkę jakby niższej jakości, nie zawsze były zdobne jakby w te złote, srebrne nici, po prostu były z jedwabiu, więc jakby tych czyli to był głównie jedwab, było wiele. To był głównie jedwab, jeśli chodzi o materiał, z którego powstawały. To był jedwab, dokładnie. Skąd pochodzą te pasy? Bo mówiłyśmy o tym, że no nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Tak, więc jakby historia pasów sięga jakby tego XVI wieku i to była Persja, i te perskie pasy były właśnie takimi raczej wiotkimi oraz Indii. Te Indie i te pasy indyjskie były właśnie bardziej w tym jakby takim kanonie pasów, które znamy dzisiaj, czyli które u nas w XVIII wieku jakby stały się modne i bardzo popularne. Później te pasy jakby były tkane również na rynek polski w Turcji, w Stambule, tak zwane pasy stambulskie. Jakby robili to często Ormianie, którzy przewozili potem te pasy do Polski i z czasem na początku XVIII wieku zaczęli się osiedlać na terenach wschodniej Rzeczpospolitej i tam powstały pierwsze persjarnie, tak zwano te zakłady, te manufaktury wytwarzające pasy w Stanisławowie, Brodach, Nieświeżu, czyli w Dobrach Radziwiłłowskich i tutaj i w Słudzku. I tutaj właśnie taki pierwszy pierwsza taka znana i długo, że tak powiem, pracująca manufaktura w Dobrach Radziwiła, Karola Radziwiła, pani kochanku, pod na początku kierownictwem Jana Maczarskiego, Ormianina, który te pasy produkował. Później otwierały się kolejne w Kobyłce, w Grodnie, i to była manufaktura królewska pod jakby kierownictwem Tyzenhausa, ona jednak trochę dosyć krótko funkcjonowała. Następnie w Jakub Paschalis Jakubowicz, który kolejną taką dosyć sławną manufakturę otworzył, ale pasy też właśnie przechodziły, jak mówiłam, z Francji, również z Rosji, były tam również produkowane i docierały do nas, one też często były troszeczkę skromniejsze, bo jednak popyt był duży, zamożność szlachty bardzo różna, a każdy taki pas chciał posiadać i nosić. I charakterystyczne dla polskiego stroju były przede wszystkim. Z panią doktor Moniką Matwiejczuk porozmawiamy już za chwilę. Do Muzeum Historii Polski trafił zbiór 22 pasów kontuszowych pochodzących z najsłynniejszych pracowni polskich i zagranicznych. O tym rozmawiamy z panią dr Moniką Matwiejczuk. Jak się okazuje, to ten charakterystyczny fragment polskiego ubioru szlacheckiego powinien być dla nas drogocenny. A czy za granicą, w tamtych czasach, czyli w tym XVIII wieku powiedzmy, także przyjęła się ta moda, czy pozostała charakterystyczna dla Polaków? Za granicą, czy jakby moda na pasy kontuszowe i na pasy jako element stroju przyszła ze wschodu, to znaczy właśnie z, tak jak żeśmy przed przerwą rozmawiały, Persja, Indie, Turcja, również w Rosji panowała moda, bo używali pasów. Wyglądały one różnie, były różnie produkowane, natomiast jakby w stroju takim narodowym rzeczywiście Polska tutaj wyjątkowo upodobała sobie ten element i na zachodzie Europy w zasadzie rzadko się spotkało tego typu czyli dodatek. Jak na zachodnim dworze ktoś zobaczył szlachcica odzianego właśnie w ten pas słucki, to od razu pomyślał, tak to Polak? Trudno mi powiedzieć, bo aż tak nie studiowałam pamiętników czy jakby świadectw z epoki, natomiast można powiedzieć, że Polacy zawsze w swoich strojach byli na tyle odmienni, jeżeli chodzi o zachód Europy, że zawsze wzbudzali sensacje i zainteresowanie. Chociażby można podać dwa takie przykłady w historii, to był wjazd Ossolińskiego do Rzymu w XVI wieku oraz wjazd poselstwa polskiego do Paryża po jakby naszego przyszłego króla Henryka Walezego. Tam rzeczywiście ja akurat jestem historykiem nowożytności i historia stosunków polsko-francuskich jest jakoś mi miła i znana, więc zawsze z upodobaniem czytałam, jak to Francuzi dziwowali się bogactwu, ale też jakby polskiego poselstwa i oczywiście różnic, jeżeli chodzi o strój i wygląd. Także myślę, że to na pewno pasjonowało i jakoś było jakimś czymś odmiennym, egzotycznym, powiedzmy szczerze. To wróćmy w takim razie do Muzeum Historii Polski i do tego, jak doszło do zakupu pasów. Muzeum dostało tą ofertę kilka lat temu i jakby ponieważ, tak jak Państwo zapewne słyszeli, kwota zakupu była dosyć wysoka, bo przewyższała kwotę zakupu Enigmy, oryginalnej Enigmy, którą żeśmy również do Polski sprowadzili, więc chwilę potrwało, zanim udało nam się do tego zakupu doprowadzić. To była prywatna galeria we Francji, która miała te pasy. Nie za wiele o nich wiedziała, w tym sensie, że jakby nie znamy ich proweniencji. I jakby to, co nam udało się ustalić, to w tej chwili będziemy te pasy jakby szczegółowo opracowywać i mamy nadzieję zaprezentować je jeszcze szerszej publiczności oraz wydać katalog zbiorów pasów w Muzeum Historii Polski. W muzeum mamy 30 pasów, więc te 22 to był naprawdę duży taki przypływ i jesteśmy z tego bardzo dumni, bardzo się cieszymy, bo jest to taki emblematyczny i bardzo atrakcyjny wizualnie zabytek. Będziemy je również prezentować na wystawie stałej Muzeum Historii Polski. Będą tam bodajże 4 pasy pokazywane rotacyjnie, więc jakby będzie można rotacyjnie, ponieważ jakby jako zabytek musi być musimy dbać o i niezbyt długo pokazywać te obiekty, więc będzie można pewnie zobaczyć prędzej czy później wszystkie pasy, które żeśmy kupili. W związku z tym, tak jak wspominałam, niewiele wiemy o tym zbiorze, natomiast to, co jest ciekawe, to 4 pasy były niegdyś w kolekcji Władysława Augusta Kościeleckiego, wydawcy mecena, poety i mecenasa sztuki i te 4 zostały wytypowane, czy pojechały na prestiżową międzynarodową wystawę sztuki perskiej w Londynie w 1931 roku. Zdaje się, że nie wszystkie zostały na tej wystawie pokazane, bo w katalogu widnieje tylko jeden pas indyjski, natomiast jest to na pewno jakiś ciekawy przyczynek do badań proweniencyjnych, historycznych, także na pewno będziemy starali się pogłębić naszą wiedzę na temat tego zbioru. I my to widzimy i w to wierzymy, także zachęcamy Państwa do wizyty w Muzeum Historii Polski. Naszym gościem była pani doktor Monika Matwiejczuk. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu, do widzenia. Program trzeci. Don't I czas, by w Trójce przed południem zagościła Katarzyna Cygler, która opowie Państwu o wyjątkowym widowisku. Trójkowy felieton kulturalny. Pamięć pisana małą literą, dużą literą, kursywą, pogrubioną czcionką, odmieniana przez przypadki. Wiemy zasadniczo, czym jest taka pamięć. Historie opowiadane, udokumentowane, istniejące poza nami, w przeszłości, o której dowiadujemy się, uczymy, z którymi empatyzujemy albo nie, nie poddajemy pod wątpliwość lub poddajemy pod wątpliwość. W sumie nieskomplikowane, ale jakże konfliktogenne, prawda? Ale czym jest własna, indywidualna struktura pamięci? Mówi się, że jazdy na rowerze nie zapomina się nigdy. Co to znaczy? To znaczy, że się umie jeździć w teraźniejszości. Kiedy pijemy kawę, tu i teraz, w tym momencie, pamiętamy, jak się trzyma filiżankę czy kubek. Ale gdyby nagle ciało zapomniało, to za chwilę byśmy zbierali resztki naczynia z podłogi, o ile byśmy oczywiście pamiętali, jak to się robi. Albo wspomnienie jakiegokolwiek wydarzenia z wczoraj, sprzed roku, dwóch, dziesięciu, to obraz i też wiedza nasza na ten temat, pogląd, emocje w dodatku, na myśl o czymś takim, tu i teraz uśmiechamy się, płaczemy i tak dalej. A skoro to, co robimy w teraźniejszości, oddziaływuje na nas, na innych, na świat, więc wspomnienie odpowiednio silne może zmieniać świat tu i teraz, może wpłynąć na postrzeganie świata, na rozumienie rzeczy, na sprawy, ludzi, siebie, czy nie? Pamięć to jest coś, co jest w przeszłości, z przeszłości, czy pamięć to zdobyta wiedza, którą stosujemy mniej lub bardziej świadomie w teraźniejszości. Dziś, proszę Państwa, w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie oczywiście, pokazane zostanie przedstawienie Tarnowskiego Teatru Nie Teraz, Powrót Norwida. Jak piszą twórcy, to opowieść o starym, umierającym człowieku, odnalezionym w jakimś miejskim zaułku. Wszystko wskazuje na to, że utracił pamięć, choć po pewnym czasie okazuje się, że nazywa się Norwid, Cyprian Norwid, i okazuje się, że ten człowiek pamięta wszystko, a siła jego wspomnień jest tak wielka, że zmienia rzeczywistość. I dalej, jak piszą organizatorzy, to trochę tak, jakby z namalowanego obrazu schodzili do nas żywi ludzie, by potem zabrać nas ze sobą na drugą stronę. Może warto zajrzeć. Pokaz spektaklu w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim dzisiaj o godzinie 19. Dobrego wtorku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win. I begged her, give